Măgari. Poveste populară românească. Scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte. Și că odată Michiduță, trimis fiind pe pământ pentru treburi de cele nu prea curate, nici prea descurcate, răsgogonate și cu moți moțate. Răsgogonate? Gogonat, gogonată, adjectiv. Adjectiv. Despre obiecte, părți de obiecte, etc. Care are o formă relativ sferică, umflată, ca o gogoașă. La figurat, mai ales despre minciuni, prostii sau gafe. Mare, exagerat, colosal, bombastic. La plural, gogonate. Și răsgogonate. Gogonate și mai și. Și mai și? Și. Se întâmplă ca Michiduță să nu găsească nimic de lucru. Niciun om nu se lăsa adulmecat de el la vreo ispravă ne la locul ei. Nici unul nu voia să vatăme pe altul. Nici mincinoși nu găsea. Nici hoți nu erau. Nici lăudăroși. Nici chilipirgii. Și nici copii neascultători. Nici. Ce mai vorbă? Nimic din ceea ce ar fi putut da lui Michiduță cât de cât apă la moară. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Se întreba el, Michiduță, necăjit. Asta nu mi s-a întâmplat de mii de ani, de când cu treier lumea în lung și în lat și fără lucru nu-i rost de mâncare. Iar eu când sunt flământ, îs mai rău ca dracu. Ce să fac? Ce să fac? Cum sta el așa? Storcându-și mintea cum s-o scoată la capăt cu slujba și cu mâncarea. Numai ce vede trei vânători mergând pe drum. Hai că la una i-am dat de capăt. Mă fac vânător. Și apoi, numai stomacul să mă ție că de mâncare n-am eu grijă cu atâta vânat. Iepuri, urși, porci mistreți, rațe, capre negre, vulpi, bursuci, muțe sălbatice ai. Hai că-i treabă, hai că-i treabă! Se îndemna el singur cu bucurie de așa găselniță. Își făcu așadar rost de pușcă. De alice. De tolbă. De cuțit vânătoresc. De alte sarsamuri trebuitoare în asemenea isprăvi. Sarsamuri? Sarsam sau sărsam? Sărsamuri. Substantiv neutru. Neutru? Unealtă, instrument, ustensilă, lucruri mărunte, accesorii. Și? Și se puse pe lucru. Și ce-i drept nu e minciună, îi mergea dracului strună. Numai că tot capătul are un capăt. De la o vreme începu a nu-i mai merge chiar așa de bine. De ce? Cine să știe? Ori vânatul s-o fi rărit, ori el, Michiduță, o fi îmbătrânit. Ori sălbăticiunile ori fi luat seama și dădea ocol. Ce? Ce nu? Vorba-i că lânghesuia iarăși flămânda, de nici nu vedea pe unde călca de răul ei. Umblă încolo, umblă încoace. Hin sus, hin jos. Hai aici, hai colea. Da. Fă. Du-te. Vino. Și nimic. Nu-i pica nimic și pace. Ajunsese bietul de el ca un țâr de slab, că de necăjit nici n-am cum vă spune cum era. Negru, nu alta. Negru. Negru, negru. Thank you. Într-o seară, cum stătea el așa dus pe gânduri de atâtea rele ce-l încolțiseră de la un timp, numai ce zărește Michiduță o căprioară. O căprioară coborând la adăpat. Cum o vede, îi și vine firea la loc. Pune mâna pe pușcă. O chește și poc. Poc! Și chiar o nimerește. Acum să vezi dârveală pe capul lui. Dârveală? Muncă grea și istovitoare. Corvoadă. Nu face nimic. Umbla ca în ciur, nu alta. Ciur? Ciur. La plural, ciururi. Unealtă de cernut materiale confecționate dintr-o rețea deasă de sârmă sau dintr-o bucată de tablă. Ori, mai rar, de piele perforată fixată pe o ramă. Și a umbla canciur? A umbla repede, repede ca materialele în ciur. Michiduță umblă canciur. Canciur, nu alta. Adună lemne. Ațâță focul. Croiește țărușul. Alege și împlântă crăcanele. Spintecă vânatul. Îl jupoaie. Îi spânzură pielea de ciotul unui copac. Iar carnea o pune în frigare. O sară. O ce? O sărează. O dă cu cimbru. Pune mujdeiul și un pămătuf de busuioc la îndemână ca să o mai atingă pe aici pe colo. Pentru gust. O rumenește apoi încet și pe o parte și pe cealaltă. Și până una alta își așterne și masa. Se așează apoi Michiduță pe mâncat. Și dă înainte cu sănătate. Ba o pulpiță. Ba o costiță. Ba o codiță. Până îi sprăvește toată carnea. Și poate că nemâncat cum era de atâta vreme, ar fi rost și oasele dacă... Dacă... pielea cea de căprioare nu s-ar fi dat jos din copac. Și... și n-ar fi strâns toate oasele și oscioarele unul câte unul. Și... și dacă nu le-ar fi pus sub sioară. Și... și dacă n-ar fi luat-o la fugă zicând... Stați-ar în gât să-ți stea, lighioană spurcată, că numai de rele ești făcut pe lumea asta. Dar ți-i găsi și tu odată, nanașul! N-ai nicio grijă! Când aude și vede Michiduță una ca asta, i se bulbucă ochii în cap ca cepele. De spaimă! Și cât era el de drac, îndrugă o cruce mare. Mare cât o zi de plug. Luând-o pe loc la sănătoasă. Peste garduri. Peste. Peste răzoare. Peste. Peste arături. Peste. Prin semănături. Înainte. Orbește. Mai să dea de buigat ce era. Buigat? Regionalism. Zăpăcit, amețit, tulburat, hăbăuc. Mai să dea de buigat ce era. Peste măgarii unui om care căra cu ei lemne din pădure. Dar nu știi, feribre, omule, de dai ca orb un târg peste măgarii mei? Întrebă românul cam răstit. Ba știu, răspunse Michiduță, mai mult mort decât viu. Ba știu, dar bucuros că a dat peste un suflet de om. Ba știu. Știu. Știi? Știu, știu. Întreabă-mă însă mai bine de-am avut rând de spaimă. Păi ce spaimă așa mare te poate mânca de să nu deslujești dreapta stânga de înainte? Stai! Răspunse Michiduță. Că ți-o-i spune tot. Numai să-mi prind o leacă răsuflarea. Omul trase atunci carul la o margine de drum. Gândind că facerea de bine nu-i întotdeauna răsplătită cu mușcătură de câine. Ogoiește-te, omule! Și spune tot ce ai pe suflet că te ascult. Ogoiește-te? A te ogoi. Expresie populară. A te liniști. A mă liniști? A te potoli. A mă liniști. A te domoli. A mă liniști. A te calma. A, te ascult. Auzit ai dumneata o minune ca asta? Începu Michiduță să povestească. Și dă-i. Doi, doi. Și zi. Zi, zi. Până istorisi. Din fir în păr. Și cu deamănunt. Tot. Cum a fost? Și ce-a pățit? Și pentru atâta lucru schimbi fețe, fețe și ți-ai pierdut firea? Întrebă omul la urmă. Apoi ce făceai dacă pățeai ca mine? Că la mine, ca la nime. Ca la nime? Ca. Nici eu ca dracu, dar nici dracul ca mine. Nici dracu? Nici. Stai să-ți spui eu ce-am pățit și apoi să te văd ce față o să faci. Ce spui? Se minună Michiduță. Care se mai stâmpărase un pic după ce-și ușurase sufletul? Se stâmpărase? A se stâmpăra. Sau a se astâmpăra. A? A se calma. Sau? A se domoli. Sau? A se potoli. Sau? A se tempera. Sau a se liniști. De înainte că te ascult și eu. Auzi! Începu omul răsucindu-și o țigară. Și oftând din greu. Să știi de la mine... că sărăcia e mai rea ca orbia și am avut parte de ea ca paraua de punga popii. Am fost al zecelea la blidul cu mămăligă. Blidul? Blid, adică farfurie. Blid, al zecelea. Și ca toți frații mei, când am ajuns cât de cât mai mărișor, am cătat a părăsi casa părintească pentru un codru de pâine. Și mi-am găsit norocul, arză l-ar fi fost focul, la un boier cu rânza întoarsă pe dos de rău ce era. Rânză? Expresie populară pentru stomac. Cu stomac întors pe dos? Da, de rău ce era. Și? Și boierul trăia singur cu nevasta într-atâta avere de nici nu-i știa hotarul. Nu? No, nu-l știa. Și? Și am slujit omenește 10 ani de zile fără nici o simbrie. Simbrie? Simbrie. La plural, simbrii. Plată în bani sau în natură care se dă unei persoane angajate pentru un timp în serviciu cuiva. Salariu. Leafă. Și... a sluji fără simbrie? A munci din greu pentru cineva fără niciun profit material. 10 ani fără? 10. Fără salariu, fără leafă? Fără. Așa-i, mă? Întrebă omul pe măgari. Așa-i, așa-i, iha, ihai! Răspunseră măgarii spre mirarea lui Michiduța, care, auzindu-i vorbind pe măgari, începu din nou să tremure ca varga și să-și bulbuce ochii de spaimă, zicându-și în sine: fugii de lup și de dui de urs. 10 ani fără simbrie. Odată că să mai aștept că-s prea crud și nu mă știu socoti cu banii, apoi că-i teacă, apoi că-i pungă, ba pe urmă că m-or plăti cu toți banii odată. Când? Când or fi de m-or însura, ca să aleg și eu ceva din slujit. Și? Și așa trecură, cum îți spusei, mai bine de 10 ani de zile. Când mă hotărâi să mă însor. De ce să te însori? Că mi-am fost găsit o codană de fată frumoasă. Codană? Popular, fată tânără cu cozi. Fetișcană. Fetișcană. Substantiv feminin. O codană de-mi sfârâiau călcâiele după ea, nu alta. Îți sfârâiau călcâiile după ea? Era îndrăgostit rău de tot. Sau bine de tot. Sau bine. Îi spusei boierului păsul meu, dar nu-i veni la socoteală să mă plătească după cum ne fusese înțelesul. Nici lui, nici boieroaicei. Că amândoi erau strânși la pungă, de nici scuipat în gură nu aveau de zgârcit ce erau. Nici scuipat în gură? Nici. Și? Și-am ținut așa, eu pe-a mea și ei pe-a lor, tot o leandră și o buleandră. Tot o leandră și o buleandră? Tot, până când, văzând boierul că nu-l las dintre ale mele, scoase de unde l-o fi scos un bici. Și învârti biciul de vreo 2-3 ori peste cap, pocnind din pleaznă și începu a mă croi cu el și de-a lungul și de-a latul. Iar boieroaica boscorodi ce-o fi boscorodit? Boscorodi? A boscorodi. A vorbi singur, spunând vorbe neînțelese. A descânta, a vrăji. A face cu dracu. Cu dracu? Cu. Mai să fie. O eroica boscorodi ce-o fi boscorodit? Că mă pomenesc prefăcut într-o păsărea, asta mai lipsea. Pe semne, biciul acela era anume așa împletit să te facă din om neom. Cum văzui cearea, pe aciță drumul Ioane. Îmi luai zborul și nu mă opri decât după o bună bucată de drum. Mă hodinesc pe un gard, îmi trag eu sufletul cât pot și apoi încep a mă uita unde-s. Când? Ce văd? Moș în dungă, mămăligă în pungă, vecinul nostru se căznea să aleagă grâul de neghină dintr-un moviloi de bucate. Adică de cereale. Da, cât casa de mare. Ce să fie, mă gândesc eu. Ia să-l întreb. Bună ziua, vecine! Ce mai faci? Bună să-ți fie inima, draga moșului păsăruică păsărea. Ia ca ce să fac? Aș face eu mai bine de n-ar fi boala asta de boier care mă cearcă mâine. Mă ce? Mă cearcă! Adică mă încearcă, cu sensul de mă verifică. Mă verifică, de i-am ales grâul orba. Și? Și, precum vezi, grămada-i mare. Mare? Mare, mare. Puterile-s puține. Puține. Bătrânețile grele. Grele? Leacu, colacu de-acu. Nu-i chiar așa, vecine. Cum nu? Așa zice omul la necaz, dar la o adică. Și apoi las că ți-ajut eu, că doar suntem dintr-o pânură. Pânură? Țesătură. Pânză. Și unde nu poate un om singur, fac mai mulți la oaltă. O-i chema și tot neamul păsăresc cu care de-acum mă rudesc să ne dea o mână de ajutor. E, bată-te norocul păsărui că să te bată! N-apucaia spune vorba asta că ia ca toată păsărimea la clacă. Și cu râs până în prânz, taratara, taratara, haideți că ne apucă seara, dădurăm gata treaba omului. Da, crezi că-l mulțumirăm pe boier? Nici vorbă! Cum veni și văzui sprava noastră, cum îl apucară nădușelile? Nădușelile! Adică transpirația. Îl apucară nădușelile. Adică transpirația. Îl apucară nădușelile, cele rele de ciudă și de catran, și în loc să scoată punga, scoase biciul. Scoase biciul. Îl învârti de vreo 2-3 ori peste cap și și ne trăzni cu câte o pleaznă pe fiecare de nesăriră fulgii, prefăcându-ne în dulăi ciobănești mari cât viței și răi ca dracul. Ca dracu? Ca, așa-i mă? Întrebă omul pe măgari. Așa-i, așa-i, ihai, ihai. Așa răspunseră măgari. Așa-i, așa-i, ihai, ihai. Într-un glas frumos. Așa-i, așa-i, ihai, ihai. Într-un glas frumos. De mai să moară Michiduța auzindu-i. De spaimă. Și-ar fi luat-o bine la picior. Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă. Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă înapoi. Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă înapoi zicându-i. Văd că ești tare ca balega după ploaie. Ia stai că nu-i muri să ți sprăvesc ce-am început. De voie, de nevoie, Michiduță se mai ostoi. Se mai osto? I. A se osto? I. A se poto? Li. A se domo? Li. A se calma. Așa că omul își reluă povestea. Cum îți spusei, ne pomenirăm dulăi. Încotro s-o luăm acu moșândungă. Hai! Unde o-mi vedea cu ochii și unde n-or purta picioarele, numai să scăpăm de primejde și apoi n-om socoti. Și când ne văzurăm ieșiți din calea răului, taman la peste 7 sate, hotărârăm să ne aciuim pe lângă o stână de oi ce tocmai se zărea pe acolo. Să ne aciuim? Să ne găsim refugiu, să ne stabilim vremelnic. Să ne punem la adăpost undeva sau pe lângă cineva. Bucuroși de câini lățoși? Întrebarăm noi pe baci. Bucuroși dacă-ți fi colțoși. Păi de asta nicio grijă să n-ai, stăpâne. Că suntem răi. Și încă ce ne mai facem? Bine. Zice baciul care mai avea o târlă de dulăi zdrențăroși, fălcoși răi de pagubă, bun de gură și plin de draci, ca moara de saci. Plin de draci? Ca moara de saci! Bine, vă iau și pe voi! Baciul era un om bun și de omenie. Băcița la fel, bună și omenoasă, și pe deasupra îi dăruise omului și o gradă de copii, băieți și fete. Dar vezi, tot omul cu necazul lui. N-apucau copiii baciului să se ridice cât de cât pe picioarele lor, că venea boierul satului peste 7 sate și-i lua cu deasila la moșie. Și apoi, odată apucați acolo, nici ei nu-și mai vedeau părinții, nici părinții nu-i mai vedeau pe ei. Nu erau nici ca vii, nici ca morți. Mai mare necaz ca acesta, spune drept, unde mai găsești? Baciule! Cu așa haită de câini te lași dumneata călcat de boier? Îl întreb eu într-o zi pe baci. Ei, ce știți voi? Boierul are putere mare. Pe asta de i-am putea o lua. Apoi, numai să dea el pe aici, că n-am căznit de om lua-o. Că doar nici noi nu suntem unul. Că suntem mulți și multe gâște înving porcul. Dinspre partea asta nu-i purtați de grijă, că numai astăzi nu e mâine și ce nu-i, îl vezi că vine. Și chiar așa se și întâmplă. Într-o zi ne pomenirăm cu pacostea de boier pe capul nostru. Când văzui eu treaba, dau după dulăi. Hei, fraților! Strigai repezindu-mă în calea lui, cu o falcă în cer și cu una în pământ. Pe el! Strigă și moșândungă, sărind sprinten în pieptul boierului, de gândești că nu era el cel de 100 de ani. Hai, dumane! Hai, ochiosu! Hai, colțosul! Striga baciul din răsputeri la câini, asmuțindu-i. La câini? La! Sărioane! Striga și femeia baciului. Și femeia? Și cât o ținea gura, luând calea boierului cu poalele suflecate și cu maiul de lăut rufele în mână. Și cu maiul? Și! De lăut rufele? În mână! Nu-l lăsați, mă! Au! Țărioane! Au! Lupul! Au! Țărstane! Au! Ursul! Au! Țărmărie! Au! Suru! Au! Țărilie! Au! Leu! Au! Țăriți toți copiii mame! Au! Pe el, mă! Pa! Și-apoi las că nu i-a fost boierului moale. Care l-a pucarăm de picioare? Care de mâini? Care de glumaz? Unul de față, altul de dos. Când îl lăsam noi, îl apuca muierea. Când ostenea ea, îl lua el. Și tot așa ne vânzolirăm până îl puserăm pe boier jos și luarăm puterea. Apoi, bine am izbândit ce-am iscodit. Zise baciul bucuros și ne puse pe toți la masă. Să ne ospătăm și să ne veselim. Ne ospătarăm noi și ne veselirăm o zi, două după trebușoara asta. Și apoi, știindu-l pe baci și pe băciță afară de primejdie, cu toți copilașii sănătoși pe lângă ei, cu târla de câini întreagă întreguță și mai pusă pe treabă ca niciodată, ne luarăm ziua bună de la toți. Ziua bună! Ziua bună, ziua bună! Ne întoarcem la cășile noastre. Mergeți sănătoși! Și acolo avem ce avem de făcut. Avem de făcut socoteală cu boierul. Când ajunserăm, boierul ca boierii. Boierul stă pe sofa. Trage din lulea. Trage din lulea. Și bea din cafea. Ia ca și pe Ivan, la găvan, boierule. Ziserăm noi atunci intrând. Văzându-ne așa colțoși, boierul se înspăimântă și dădu să apuce biciul de unde îl ținea. Dar n-a avut răgaz, că îl luarăm noi cu puterea. Și întâi îl făcui om pe Moș Îndungă, ca să se poată duce liniștit acasă să-și vadă de bătrânețile lui. Să-ți răsplătească îl de sus, Ioane. Mergi sănătos, Moș Îndungă. Apoi învârti biciu de vreo două, trei ori peste cap cu sete și îl sfinți cu o pleznitură pe boier și cu una pe boieroaică și odată-i făcui pe ăști doi măgari ai mei. Așa-i, mă? Întrebă omul luându-și biciul. Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă. Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă ca să-i cunoască animalele de frică. Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă ca să-i cunoască animalele de frică și să se îndemne de-acu la drum. Așa-i, mă? Așa-i! Așa-i! Iha! Iha! Răspunseră măgarii pornind carul. Câine câinește. Nu prea omenește. Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc. De spaimă? Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc și o porni ca din pușcă. De spaimă? Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc și o porni ca din pușcă, șuștuluc, șuștuluc. Ce e aia, șuștuluc? Un regionalism. Regionalism, regionalism, dar ce înseamnă? Șuștuluc, da. Mototol. Mai să fie. Ghemotoc. Ce să fac, ce să fac? Și-o porni din loc. Cum? Ca din pușcă. Șuștuluc, șuștuluc. Mai să fie. Mototol. Mai să fie. Ghemotoc. Mai să fie, mai să fie. Michiduță porni ca din pușcă, șuștuluc, șuștuluc la vale și până în iad nu se opri. Unde duse veste că pe pământ e prăpăd mare. Michiduță! Tătucă! Michiduță! Tătucă, tătucă! Michiduță, Michiduță! Of, tătucă! S-au schimbat vremurile, tătucă! Zise el lui tătâne-său cu tot năduful. S-au schimbat vremurile, tătucă! Cu tot năduful! S-au schimbat vremurile, tătucă! Măi să fie! S-au schimbat? Sau niciun om nu se lasă ademenit la vreo ispravă ne la locul ei! Niciunul? Nici! Niciunul nu voiește să vatăme pe altul! Niciunul? Nici! Nici mincinoși nu se găsesc? Nici! Nici hoți nu mai sunt? Nici unul! Aoleu! Nici lăudăroși? Nici! Nici chilibirgii? Nici! Nici copii neascultători? Copii neascultători? Da! Neascultători! Nici unul! Ah, păi atunci chiar că am încurcat-o! Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Se întrebau ei necăjiți. Asta nu mi s-a întâmplat de mii de ani, de când cu trăier lumea în lung și în laș. Și fără lucru nu-i rost de mâncare. Nu-i! Iar eu, când sunt flământ, tătucă, îs mai rău ca dracu. Mai rău? Mai! Ca dracu! Ca! Și cum stau ei așa? Storcându-și mintea cum s-o scoată la capăt. Cum? Ion și-a prins boierii în jug și-i mână. Cum? Și-i mână cum îi mână. Cum? Nu-i mână cu bici de lână. Da, cum? La deal, boală bătrână! Iha! Ihai! La deal! Iha! Ihai! Și hila vale! Iha! Ihai! Îl vă dau eu pe spinare! Sfârșit! Ați ascultat Măgarii, poveste populară românească. Scenariul radiofonic Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Românul, Daniel Tudorică. Michiduță, Daniel Badale. Tatăl lui Michiduță, Alexandru Georgescu. Băcița și Pielea de Căprioară, Cornelia Pavlovici. Baciul, Vasile Toma. Moș Îndungă, Mihai Verbițchi. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Irina Soare. Regia de montaj, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2017.